Men hvis det er for tidligt at lægge til køjskutter, og I tror, I kan sove alligevel, formelt sneen, der pikker på koøjerne, og den skræbe nordvest, så sidder vi jo også lunt nok her i Valdemarsens kælder ved nytårstid. Og hvis du så, grænfætter, vil give dig en omgang, som du i hele afdelingen er bare falsk beskedenhed, har uset dig for at by på, så er gamle skibere lege lidt mere vog, end at han godt kan indvige jer i nok en historie fra sit omskiftendes liv. For jeg sagde til rejeren, ja, det var året før jeg købte flyveren, og gik med tømmer på Torshavn, men det kan ingen af jer spækald hos. Og når man holdt ind ved Norge, for jeg plejede vand at gå om af Bergen, og tage nogle varer med fra Elstad og Bjørnbo, som solgte en masse til Færøerne i de år, og jeg var nu betynget i sjælen, som missionæren siger, for mutter, hun lagde her i Bergholm måned efter måned, og kunne hverken leve eller dø. Og det skar mig i hjertet, når smerterne klemte mutter, for hun var jo dog en slags menneske. Og jeg bad tit til, at hun måtte komme sig, til trods for, at der eksisterede en nylavet høgerænke. I Torshavn, som er der altså ingen mand nu imellem os to. Men hende havde jeg altså bestemt skulle afløse mutter. Når hun kom i dok. Nå, jeg løber ind til Bergen, og der ligger brev til mig fra min søster, at mutter havde lettet anker, da hun netter, jeg var strøget ud. Jeg skal nægte, at det virkede oplevendes. Men lige godt følte jeg mig noget dusevandt, for selvom mutteren ligefrem havde hørt til de nordårlige, men godt kunne være noget nordlig altså, så var det dog hende, der i de unge år havde bagt med min mikmuskage. Til med løb træskoen med kaptajn Fjordsige, selv på dækket næste dag, en ved sen af flyvering. Det satte jo nu humøret op. Fjordsige var dengang en mand på alder med mig. Senere han nok blevet en del ældre. Han er klein, vejer 100 pund mindre end et karlfolk. Og så er han så kaldknæt, at han må gå på hænderne på dækket, når det er kuling. Så er han fra Jylland og regner sig for landsmand og os andre alligevel. Men det værste er, at han er mere fuld af løgn, end et gammel oplagt boe af før. Og løgn, det er mig nu engang en pestilensia. Puh, skål. Hvad vil du her, din pjokvejer? Sagde jeg. Og lå, som om jeg havde hilst. Jo, han var der på vej til Torshavn, for fri til en frisk enke. Så kunne det nemt gestalte sig sådan, at du kommer for sent, sagde jeg. For det er jeg også. Og jeg lader i morgen. Det gør jeg også, sagde så han. Og så opsætter jeg brylluppet, til du kommer. Så du kan være forlover. Du er med noget dulhortet, sagde så jeg. Men det kan nytte, at du bruger dig. Hvis jeg indsætter mine ben i land ved Torshavn før dig, og her slog jeg sådan flot ud med hånden over flyveren, så er boen din. Jeg vil ind have min ligkiste for ærenes. Så han, Men lad os sige, at den, der først sætter foden på Torshavns grund, han får enken. Top, sagde jeg. Og næste morgen var vi snart hinanden ud af søen. Se, nu skal jeg ind sprog. Men flyveren var faktisk en balder, der meget godt kunne rupse. Og ved den lejlighed var det ligesom, hun fik lov til at have skub på tværs over Vøjsjøvning. For enken var temmelig ung og god og reelt over det hele. Så vidt mig var fortalt. Jeg sejlede sådan til, at søerne, der skurede langs med spanterne, blev kogenes varme. Og der var godt ild i agterstavnen, hvis vi endnu standslig havde hældt noget med koldt vand. Jeg davede på, at selvom træskoen kunne holde en fart mig til, så havde jeg fordelene, når vi kom til øerne. For de farvand op, dem kender jeg uge og en. Jeg har en faster på samme. Hende besøgte jeg der på gang som knægt. Jeg og hendes dreng, vi lavede ud på et sted på øen, der hed Selu Fjordur med U. Med U. Fordi deroppe, de siger U. Når vi andre siger, siger andre ting. Der plejede sælhundene vand at gå ind, og vi tog brød med ud til dem og lukket for dem. Og der var en gammel sælhund. Hende og hendes to sælvalpe. De blev så fortrolige til sidst, at de kom og legede med os. Ja, vi kunne sætte os op på de to unge og rige på dem en mil eller to til søs. Ja, ikke danske mil naturligvis, Christian. For så havde det været løgn. Og når vi begyndte at kilde dem, så vendte de om og satte os af, hvor de havde taget os. Ja, så tamme. Kan dyr godt blive, når bare man optræder vindenes. Jeg kunne allerede skimte tågen om fjellene, da klimaet slog om. Ingen medvind mere. Blikstille. Og en halv time efter begyndte dagen at blive utæget. I to døgn blev vi kylt hulter til bulter. Og det susede med øvnene på os med brøl og frø og regn og saltvand og havl og tosk. Sømanden slået og omskivtenes, det vidste jeg. Til sidst vidste vi hverken op eller ned. Men det var nærmest som om vi sejlede i luften med himlen under os. Og et land, der havde væltet ned over os. Hvordan mund det gik, min ven, kaptajn Fjord, siger. Mund har man nået et sted i læ, eller gået ned. Den tredje dag var det ved at minke så med, at vi kunne se, hvor vi var. Strømmen, den kværner os uden om skue, ja ja. Hellere for knoklerne slaget til splinter mod klipperne på sand, end mod dem på skue. For på Sandø var man da stikkens. Men hvem dukker frem der lige mod sand den træskoen? Skumme stod omkring den som ærmel. Og nu blev der arrej. Der rejste sig på søer som rundtårn klask. Der blev flyveren og træskoen smadret mod hinanden. Og så var de to hugger paintbrænden. Og Mikkel og jeg, vi fløj 16 fod op i luften. Og faldt i hinandens arme der. Nå, vi kunne jo blive evigt deroppe. Så vi begav os til sidst ned efter. Lige så stille. Og vi sank blødt i vågen, som der står en sang. Og trykket hinandens hænger til farvel. Der var jo nogen, der sagde til det, selvom man jo nok gerne ville have haft sit lagsted på det tørre. Men hvad? Døden i bølgerne er jo dog en heltedød. Og det salte hav er vel nok blevet så mange stolt sømands grav. og vindene sukkede over. Ak ja, ak ja, man kan blive helt bevæget med fortidens minder. Skål. Jeg holdt min kammerat ved hånden, som om vi var børn. Men venstre hånd har jeg fri, og der mærker jeg med et en kold snue på fortænden. Jeg ser ned, og hvad er så andet end mine to sælhunde? Mine barndomskammerater, ja. Jeg havde fundet mig. Det vink, det var jeg jo lavet om at følge. Jeg brølte set op til Mikkel, og jeg stak gik det gennem søerne. Vi måtte ordentligt kratte os fast med neglene ind i gældspalterne for ind over skummis af. Men som min særlighed og mine dyrene stak til søs med os, i stedet for at gå mod land. Jeg krillet min, og jeg nokket min, men lige meget hjalp det, da de gik op for mig, at de holdt kurs direkte efter Torshavn. Det er nogen dårligt, hvad for en begavelse, der kan sætte jern på et kredsur. Af og til flindrede vi gennem en tarskov, og fik noget kvalmende slimet noget mellem kæverne, sildene vuppet til side for os. Men toskene, de tosk, de stillede sig på gelé og glod på os. Når vi pisket forbi, så dukkede der en bitte valfisk op, og den slugte skam Mikkel sælhund. Men den kunne gave over dem begge to, så Mikkel blev røget af. Vupti stikker jeg jo grabbe nu, og lemper ham op foran mig. Nu har jeg fået passager, og det gik helt gemytligt, selvom vi på sikasten begyndte at fejle lidt drikkeligt, sådan lidt stærkt. Og knæveren gik på ham med hans historier, så det vandt sig i mig. For det er lidt for et karl folk at sidde i timevis og høre på det skinbarlige løgn. Det gav et dunk i mig af velbehagelighed. Der fik jeg Torshavn i sigte, men i det samme slutter ned i mig. Han sidder jo foran. Han kommer dog først i land. Han vinder vægmålet og kællingen. Hele min lykke over var muskuløse regning. Fald med et bord som en markens blomst. Jeg spekulerede og spekulerede. Og kunne helt på nogen uvæg. Men selv hun ikke. Min barndomsven, ja, det er ubegriveligt. Men det er en almindelig klogskab hos sådan et dyr. Det er det, man får givet et navn, kalder for instinkt. For selv hun er. Da vi nåede hen til bredden, så bakkede den ind.